어? Nameczanie, którzy zamieszkali na nowej planecie Namek, po krótkim okresie pokoju znowu znaleźli się w wielkim niebezpieczeństwie. Gdy Dendi, nowy wszechmogący na Ziemi, dowiedział się o tym ataku, chciał poprosić Goku i drużynę Z o pomoc. Wszechmogący, ty módl zaufać Goku. Mister Popo. Panie Goku. Przyjaciele. Atak. 10 miliardów metalowych wojowników. Jednak jedzenie jest ważniejsze od treningów. Dla ciebie na pewno. Teraz, gdy Goku jest z nami, nie mamy się czego obawiać. Cieszę się, że spędzi z nami wakacje w kosmosie. Jak wygląda ta nowa planeta Namek? O tym miejscu nie dowiesz się w szkole, więc uważaj i ucz się. Dlatego Chi-Chi zgodziła się na ten wyjazd. Dobrze. Ech, Bulma nie wspominała, że to będzie zwykła wycieczka. Niepotrzebnie brałem ze sobą tyle fasolek sensu. Racja, racja. Hej, a on nic jeść nie będzie? Nie, on nie musi jeść. Ile jeszcze? Co to jest? Dwie planety się całują. Planety chyba nie mogą się całować. Głupi, jasne, że nie. Chyba jedna je drugą. Chwila, rzeczywiście tak jest. Nie wygląda to za dobrze. Dobra, ruszamy. Cholera. Przestań. Przybyli tu. Kim wy jesteście? Gohan, ty też tu jesteś. Namekczanie, odsuńcie się. Powinniście się poddać, bo źle trafiliście. Goku jest najsilniejszy we wszechświecie. Nie chcę walczyć ze słabszymi. Uwolnijcie Namekczan i wracajcie na swoją planetę. Pójdzie nam jak spłatka. Nie macie szans. Może sam im to powiesz. Ale nie wyglądają na słabe uszy. A niech mnie to Son Goku. Ty jesteś... cooler. Ale jak? Jednak nie zginął. Głupcze. Całkiem nieźle sobie radziłeś, ale to ja jestem najpotężniejszy we wszechświecie. Ja wcale nie zginąłem. Technologia Wielkiej Gwiazdy Łączącej dała mi nowe życie. Stałem się jeszcze silniejszy. Wielkiej Gwiazdy Łączącej? Czy to nie dziwne? Mimo tego zaatakowałeś tę planetę. Wy, namekańskie śmieci, nie pożyjecie na tyle długo, by to zrozumieć. Chciałem później lecieć na Ziemię i zlikwidować tego małpiszona. Zaoszczędziliście mój czas. To ty nam oszczędzisz czas. Nie wierzę, że on żyje. Nie chcę tu być. Wracajmy już. Nie musisz się za mną chować. Przecież jest z nami boski mistrz. Nie musimy się niczego bać. Może niech lepiej Goku się tym zajmie. Atakują. Panie Krillanie! Jestem teraz znacznie silniejszy. To tak jak ja. Szybko, wracajmy do domu. Idioto. Jeśli mamy wrócić cali, to lepiej się schowajmy. Uwaga! Pokonał go? Wypuśćcie nas. Nie chcę umierać. I ty niby jesteś boskim mistrzem, kiedy oni niczego nie czują. Koniec rozgrzewki. Ja, W porządku, Gohan? Tak, ale oni są strasznie twardzi. Nawet mój najlepszy cios nie podziałał. Pan Piccolo? Są zbyt silni w obronie. Dlatego musimy zaatakować ich słabe punkty. Przybyli nowi. Koncentracja. Do ataku. Znaleźliśmy ich słabe punkty. Czemu zawsze ja? Ty... Hurra! Gohan. Panie Piccolo. Gohan. Co ty robisz? Przecież w ten sposób nigdy mnie nie pokonasz. Nie widziałem jego ruchu. Ciekawe, jak to zrobiłeś. To jest ki teleportacja. Co? Też to znasz? Też? Ty również? W końcu zmieniłeś się w Super Saiyanina. Robiło się już nudno. Sprawdźmy więc, kto jest najsilniejszy we wszechświecie. I to już wszystko? Chyba trochę przesadziłem. To musi być ta wielka gwiazda łącząca. To już twój koniec. Główny komputer wielkiej gwiazdy łączącej monitoruje całe moje ciało i natychmiast je naprawia. Możesz mnie uszkadzać w nieskończoność, ale i tak zawsze będę wracać. stając się coraz silniejszy. Inaczej mówiąc, nigdy mnie nie pokonasz. A jeśli całego cię zniszczę? Spróbuj, to się przekonasz. Co jest? Gdzie się podział twój entuzjazm? To koniec, Super Saiyaninie. Nie poniżaj Saiyan. Co? Dzięki, Vegeta. Super Saiyan jest dwóch. Nie zrozum mnie źle, Kakaroto. Nie przybyłem tu, by ci pomóc. Jeśli ktoś ma cię pokonać, to tylko ja. Nieważne, ile małp się tu zjawi. Wyślę was wszystkich na drugą stronę. Nie licz na to. Gnojku. Atak wielkiego wybuchu. Dobrze, przepraszam, proszę o ciszę. Dobrze, zabijemy was wszystkich. Wasza energia życiowa zasili wielką gwiazdę łączącą. Jesteście szczęśliwcami. Idioto, co to za szczęście? Dobrze, jest w tobie wiele energii. Może zaczniemy od ciebie. Przestań. Gohan. Co to? Chyba mamy gościa. Kim jesteś? To potwór. My straciliśmy większość energii, a on jest w pełni sił. Możesz chodzić, Vegeta? Nie mów tak do mnie. Jeśli tak dalej pójdzie, to na pewno zginiemy. Zaatakujmy go razem, z całej siły. Nie rozkazuj mi. Jaka duma. Nadchodzi. Teraz atakuj z całej siły. Nie rozkazuj mi. Przyjmij to i gin. Zużyłem całą swoją moc. A ja myślałem, że już po wszystkim. Co teraz zrobimy? Wystarczył jeden metalowy kuler z wielkiej gwiazdy łączącej do pokonania was. Czy macie dość siły, by pokonać całą armię metalowych kulerów? Będziemy musieli spróbować. Cholera, nie mam sił. Gotowy? Witajcie w wielkiej gwieździe łączącej. Kuler, gdzie jesteś? Ten świetlisty kształt przed tobą to ja. Co? Dawno temu na cmentarzu satelit i statków kosmicznych był sobie chip komputerowy. Jego umiejętności wzrastały z każdą chwilą. Potrzebował tylko materiałów i energii, by wciąż wzrastać. Urósł i teraz może wchłaniać energię planety. To właśnie jest wielka gwiazda łącząca. Szczęśliwie mój mózg uruchomił tę maszynę i przejął kontrolę nad rdzeniem komputera. Ze strzępów mojego ciała narodził się metalowy kuler. Co chcesz z nami zrobić? Z ciał Super Saiyan mogę pobrać ogromną życiodajną moc. Co? Będę w stanie stworzyć dziesiątki tysięcy metalowych Super Saiyan. Ty potworze! Świetnie, zbierz więcej mocy. To by było na tyle. Nie wiedziałem, że Super Saiyanie mają tak wiele energii. W dużej grupie mogliby być poważnym zagrożeniem. Co to? Co to jest? Jeszcze coś zostało? Przestańcie. Obwody zostały zamknięte, więc czemu energia wciąż płynie? Przestańcie. Przegrzewam się. Nie dam już rady. Przestańcie. Przestań. Panie żarłomirze, niech pan tam zaczeka. Na co mam czekać? Przetnij go, zmiel go. Tędy, szybko, szybciej. Jest ich więcej. Gohan. Tu jest zbyt niebezpiecznie, uciekajmy stąd. Pan Piccolo. Nie kontroluję tego. Gwiazda się rozpada. Nie przypuszczałem, że Super Saiyanie mają aż tak wiele energii. To był błąd. Niepotrzebnie użyliśmy całej swojej siły. Ojcze. Goku. Słuchajcie, musicie uciekać. Ja muszę najpierw pokonać Coolera. Goku, jesteś... Nikogo nie pokonasz. Gohan, zabierz stąd wszystkich. Ojcze, myślisz, że będziesz się ciągle odnawiać? Żaden złomowy Cooler już ci nie pomoże. Moja osobowość jeszcze nie umarła. Nadal mogę naprawić wielką gwiazdę łączącą. Mam wystarczająco dużo siły, by cię teraz pokonać. Tak cię zaraz naprawię, że już nikogo nie skrzywdzisz. Zuchwały Karaluchu. Nikt mnie nie pokona. Na pewno nie ty. Bycie śmiertelnikiem sprawia, że jestem zdolny do wszystkiego. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Goku. Ojcze. Tato. Cieszę się, że zabraliśmy ze sobą fasolkę Senzu. Gdzie Vegeta? Zniknął zaraz po zjedzeniu fasolki Senzu. Tym razem Vegeta naprawdę nam pomógł. Przegralibyśmy bez jego pomocy. Był to film z serii Dragon Ball. Wersja polska Nanokarin. Na zlecenie bajki-tv.com. Czytał Hubert Chłopicki. www.głoslektora.pl